Zapraszamy do reklamy. Dotarłeś do celu. Witamy. Jesteś na stacji BP. Przed tobą jeszcze długa droga? Nuży cię sen lub zmęczenie? Spróbuj Cofactin Shot. Suplement diety Cofactin Shot to płynna formuła specjalnie połączonych składników, takich jak kofeina i dwa gatunki żeńszenia. Koreański odpowiedzialny za zwiększenie witalności i koncentracji oraz syberyjski pomagający w stanach przemęczenia organizmu. Cofactin Shot ma pyszny pomarańczowy smak zamknięty w małej ampułce. Suplement diety Cofactin Shot dostępny na terenie całego kraju w aptekach, drogeriach i stacjach paliw BP. Cofactin Shot. Konkretne uderzenie, wznużenie i zmęczenie. Cofactin Shot. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci. Minuty po godzinie drugiej ci z Państwa, którzy czekali na tę audycję, się doczekali, bo to osobliwości muzyczne, a w zasadzie trójkowo-osobowy pociąg, który niespiesznie nocną porą wędruje po szynach i od jakiegoś czasu rdzewieje na małej stacyjce osobliwości muzyczne. Ale to stacyjka bliska naszemu sercu, w związku z tym i dzisiaj chyba daleko od niej nie będziemy odbiegać. A muzycznie od razu powiem dużo Finlandii, tej starszej i tej nowej. Od nowości zaczynamy. Alator, tak zwie się zespół, w zasadzie duet, i nowa płyta American Laulu, czyli amerykański śpiew. Tytułowy utwór rozpoczyna. Minä lähten Amerikkaan, sinne menee kaikki. Kultahiekalla sannoitettu on Amerikan raitti. Kultahiekalla sannoitettu on Amerikan raitti. Hankoniemi laittaa. Rovaniemi laivaa pieni ja Antilla seilaa. Ikävä on tytön olla ilman omaa heilaa. Ikävä on tytön olla ilman omaa heilaa. Proszę, nie podałem adresu, z rozpędu rozpoczęliśmy. Temat chyba dobrze znany. Allator. Płytę odkładamy i przysłuchamy jej się dokładnie. Być może powróci. Tak jak większość dobrej muzyki teraz z Finlandii, to płyty niemieckie Nordic Notes. Jeżeli Państwo wpadną na trop tej wytwórni, to zachęcam do kontaktu. Tymczasem pisze do nas stały słuchacz. Sława i szczęść, biskup Nikifor z Podpieklisk nad Dołami Jasielsko-Sanockimi. Śle gorące serdeczności dla szanownej pani realizator audycji, czyli dzisiaj dla pani Haliny i osamotnego maszynisty Wójciecha, a także dla wszystkich, którzy mimo nieludzkiej pory trwają na nasuchu i sieją ferment w Ossogrupie. Ta Ossogrupa to peron na Facebooku Osobliwości Muzyczne według Wojciecha Ossowskiego. A tymczasem, no właśnie, pan Dariusz opowiadał o rozmowach przy stole. Jechałem do radia, przysłuchiwałem się i ze zdumieniem odkryłem, że u mnie w domu się w ogóle nie rozmawiało, co nie znaczy, że wychowałem się w patologicznej rodzinie, ale tak po prostu było. Natomiast nie ominęła mnie inna historia i ci z Państwa, którzy bywali na obozach harcerskich albo na koloniach czy zimowiskach, na pewno zetknęli się z taką sytuacją, którą dzisiaj dzięki nieocenionemu Wiktorowi Pielewinowi będziemy odtwarzali. Rzecz zwie się Niebieska Latarnia. W sali było prawie widno dzięki palącej się za oknem latarni. Światło zdawało się jakieś niebieskie i martwe. I gdyby nie księżyc, który można było zobaczyć, mocno wychyliwszy się z łóżka w prawo, byłoby w ogóle strasznie. Blask księżyca rozcieńczał martwą poświatę padającą stoszniem z wysokiego słupa, czynił ją bardziej tajemniczą i miększą. Kiedy jednak zwieszałem się na prawą stronę, Dwie nóżki łóżka na sekundę unosiły się w powietrze, by po chwili głośno stuknąć o podłogę. Ten dźwięk był jakiś mroczny i dziwnie współgrał z niebieską smugą światła między dwoma rzędami łóżek. Przestań, powiedział Szczudło i pokazał mi niebieskawą pięść. Nic nie słychać. Zacząłem słuchać. O, tak to się zaczyna. No i by wprowadzić w nastrój opowieści Paha Kuti. Tutaj przerwiemy, bo utwór Długi Folkheim, stara płyta, niezmiennie cieszy uszy, a tymczasem, zanim przejdziemy do naszej opowieści, jeszcze popatrzę, ktoś do nas napisał. Tak, pan Stefan. A propos, wielce szanowny półredaktorze, tą drogą pragnę pozdrowić półredaktora, panią realizator osobliwych on i offline oraz świętujących 50. Kolega Adam. Węgrzy byli tak dobrzy jak Finowie, co nie lubią Eskimosów, a miejsce w pierwszej dziesiątce, to a propos sportów, to zawsze miejsce w pierwszej dziesiątce. Finowie i ich tajemnicze akordony świetni, a ten nie Albercik brzmiał jak Albercik, natomiast Antoni, ha, pierwsza klasa. I muzyka w ogóle podobająca się. A czytanka? Łożyska kulkowe z dżemem palce lizać. Życie w miąższu brzoskwini, no, są gorsze rzeczy. Ja skończyłem brzmiowisko Wojciecha Chmielorza, Dzieje się, oj, dzieje. Polecam zdecydowanie i wpadłem w toń Marty Gisiel. Jest klimat. A w kolejce Bonda, Miłoszewski, Ćwirlej, Czubaj. Tak czy inaczej, z niecierpliwością czekam na muzykę Słowo i Piątek. Pozdrawiam gorąco, Stefan, osobliwości Mielec Koronobyl. Tak do nas napisał pan Stefan, a my suniemy do naszego bohatera. Zacząłem słuchać. A o martwym mieście znacie? Zapytał Tołstoj. Wszyscy milczyli. No więc, wyjechał jeden facet w delegację na 2 miesiące. Wraca do domu i nagle widzi, że wszyscy ludzie wokół są martwi. Co, tak sobie leżą na ulicach? Nie, rzekł Tołstoj. Chodzą do pracy, rozmawiają, stoją w kolejkach, wszystko jak przedtem. Ale on widzi, że tak naprawdę wszyscy są martwi. A jak się zorientował, że są martwi? Skąd mogę wiedzieć, odparł Tołstoj. Przecież nie ja się zorientowałem, tylko on. Jakoś się połapał. Krótko mówiąc, postanowił udać, że niczego nie zauważył i pojechał do siebie do domu. Miał żonę. Zobaczył ją i zrozumiał, że ona też jest martwa. A bardzo ją kochał. No i zaczął żonę wypytywać, co się stało, kiedy go nie było, a ona na to, że nic się nie stało i nawet nie rozumiał, co mu chodzi. Wtedy postanowił jej wszystko opowiedzieć i mówi: czy ty wiesz, że jesteś martwa? A żona odpowiada: wiem. On pyta: a wiesz, że w tym mieście wszyscy są martwi? Ona na to: wiem. A czy ty wiesz, dlaczego wokół są same trupy? On mówi: no nie. Ona znów pyta: a wiesz, dlaczego ja jestem martwa? On znów mówi: nie. Ona pyta: powiedzieć ci? Facet się wystraszył, ale mówi: no powiedz. A ona: dlatego, że ty sam jesteś trupem. O, no i to jest dobry moment, żeby przestać. Folkheim był, no i teraz zobaczymy, co dalej. Thank you. Ania. Na życzenie słuchaczki, która pewnie już dzisiaj nie słucha. W zeszłym tygodniu wziąłem okładkę, ale bez płyty. W związku z tym dzisiaj płyta, ale nie wiem, gdzie posiałem okładkę. Natomiast mamy w komplecie książkę. Ostatnie słowa Tolstoj wymówił tak suchym i oficjalnym tonem, że naprawdę obleciał nas strach. Ale mu się udała ta delegacja. Powiedział to Kola, zupełny maluch, młodszy od reszty o rok czy dwa. Co prawda nie wyglądał na młodszego, bo nosił olbrzymie rogowe okulary, dodające mu powagi. Teraz ty opowiadasz, powiedział doń Szczudło. Skoro się pierwszy odezwałeś. Dzisiaj nie było takiej umowy, zaoponował Kola. Umowa jest wieczna, odparł Szczudło. No dalej, zaczynaj. Lepiej ja opowiem, wtrącił się Wasia. O sinym paznokciu znacie? Jasno, odezwał się Szep z drugiego kąta. Kto nie zna o sinym paznokciu? A o czerwonej plamie? Zapytał Wasia. Nie, nie znamy, odpowiedział za wszystkich Szczudło. Wal. No. I za chwilę będzie walił, ale o mnie powraca. This is a song for the ladies. But fellas, listen close. You don't always have to fuck her hard. In fact, sometimes that's not right to do. Sometimes you got to make some love and fucking give her some smooches too. Sometimes you got to squeeze. Sometimes you got to say please. Sometimes you got to say I'm gonna fuck you softly. I'm gonna screw you gently. I'm gonna hump you sweetly. I'm gonna ball you discreetly. And then you say, hey, I brought you flowers. And then you say, wait a minute, Jenny, I think I got something in my teeth. Could you get it out for me? And that's fucking teamwork. What's your favorite position? That school with me is not my favorite, but I do it for you. What's your favorite dish? I'm not gonna cook it, but I'll order it from Zanzibar. And then I'm gonna love you completely. And then I'll fucking fuck you discreetly. And then I'll fucking bone you completely. But then I'm gonna fuck you. O mnie patrzę, że państwo piszą, ale tak się zasłuchałem, że zgubiłem wątek. O! Pani Agata ze znajomymi z Buenos Aires. U mnie plus 16, kilka minut po 22, chmur na niebie, brak. U mnie morcilla, czyli kaszanka z rodzynkami i orzechami włoskimi zamiast kaszy. Osobliwości lecą z neta i jest super. Znajomym Argentyńczykom też się podoba. Z pozdrowieniami dla pani realizator, czyli dla pani Haliny Leszczyńskiej i pana redaktora. Agata ze znajomymi z Buenos Aires. PS, skoro dzisiaj muzyka z Finlandii, to może i coś z Laponii zabrzmi. Zabrzmi specjalnie, a jeśli chodzi o Argentyńczyków i język polski, to przypomina mi się historia naszego rodaka, który zawędrował tam właśnie i przekładał swoją ferdydurkę. Nie znając języka hiszpańskiego, czynił to w tawernie przy pomocy tamtejszych bywalców, którzy bardziej na literaturze niż na literaturze znali się na winach. Nie trzeba mówić, że ani w ząb nie rozumieli polskiego, ale wspólnym wysiłkiem na mili uwaga, po paru latach przetłumaczyli Ferderurkę i nie był to wcale zły przekład, jak się okazało. Takie rzeczy się zdarzają, w związku z tym niewykluczone, że znajomi Argentyńczycy również i w czymś nam pomogą w osobliwościach. No proszę, kaszanka z rodzynkami, palce lizać. No ale właśnie, o czerwonej plamie. Państwo pewnie też nie znacie, więc walimy. Wraca raz rodzina do domu, zaczął powoli Wasia. Patrzą, a na ścianie czerwona plama. Dzieci ją zauważyły i zawołały matkę, żeby jej pokazać. A matka nic, tylko patrzy i uśmiecha się. No to dzieci zawołały ojca, a ojciec bardzo bał się matki. No i mówi, chodźmy stąd, to nie nasza sprawa. A matka uśmiecha się i milczy. Poszli spać. Wasia przerwał i ciężko westchnął. No i co było dalej? Zapytało szczudło po kilku sekundach ciszy. A, dalej był ranek. Budzą się, patrzą, a jednego dziecka nie ma. Dzieci podchodzą do matki i pytają, mamo, gdzie nasz braciszek? A matka odpowiada, pojechał do babci, jest u babci. Dzieci uwierzyły. Jak to dzieci? Matka poszła do pracy, a wieczorem wraca i uśmiecha się. Dzieci mówią, mamo, my się boimy. A ona znów się uśmiecha i mówi do ojca, są niegrzeczni, spuść im lanie. Ojciec wziął i spuścił. Dzieci nawet chciały uciekać, ale matka dała im coś takiego na kolację, że siedziały i nie mogły wstać. Otworzyły się drzwi i wszyscy natychmiast zamknęliśmy oczy i udawaliśmy, że śpimy. Po kilku sekundach drzwi się zamknęły. Wasia odczekał chwilę, aż w korytarzu ucichną kroki. A my jeszcze dla pewności troszkę poczekajmy. No i skoro dzisiaj po fińsku, to powraca trepanit. No proszę, serdeczne pozdrowienia dla szanownego redaktora maszynisty, pani Halinki oraz dla wszystkich słuchaczy, którzy wsiedli do muzycznego pociągu. Pięknie brzmi ta fińska muzyka, idealna na poprawę humoru. Aż serce się raduje. Cudownie, że udało się posłuchać zespołu u mnie na antenie, a jednak pani Ania, słuchaczka, która prosiła, słucha. I takich słuchaczy lubię. Powracamy do naszej opowieści, bo kroki na korytarzu ucichły i możemy już snuć opowieść dalej. Na drugi dzień się budzą, patrzą, nie ma jeszcze jednego dziecka. Zostało tylko jedna mała dziewczynka i ta dziewczynka pyta ojca, gdzie mój średni braciszek? A ojciec mówi, na obozie pionierskim. A matka dodaje, jak komuś o tym opowiesz, to cię zabije. Nawet do szkoły jej nie puściła. Wieczorem matka przyszła i nakarmiła dziewczynkę czymś takim, że ta nie mogła się ruszyć. A ojciec zamknął drzwi i okna. Wasia znów umilkł. Tym razem nikt go nie prosił, żeby opowiadał dalej i w ciemnościach było słychać tylko dechy. A potem przyszli inni ludzie, podjął Wasia. Patrzą, mieszkanie puste. Minął rok i wprowadzili się nowi lokatorzy. Zobaczyli czerwoną plamę, zdarli tapety, a tam siedzi matka, cała sina, nassała się krwi i nie może wyleźć. To ona przez cały czas jadła dzieci, a ojciec pomagał. Przez dłuższy czas wszyscy milczeli, a potem ktoś zapytał: Wasia, kim jest twoja mama? Nieważne, powiedział Wasia. A masz siostrę? Wasia nie odpowiedział. Widocznie się obraził albo zasnął. To stój, odezwał się Szczudło. Opowiedz coś jeszcze o trupach. O, i tutaj postawimy kropkę. Patrzę na państwa korespondencję i gdzież to mam? O, zespół. Język fiński brzmi romantycznie. Czy będą z Finlandii takie stare starocie, że aż przedwojenne? Aktualna opowieść jakaś taka smutna. Z pozdrowieniami dla pani realizator, pana realizatora i osa słuchaczy, Andrzej z Krakowa. O. I pan Andrzej kontestuje od jakiegoś czasu nasze opowieści. Muzyka fińska przedwojenna dzisiaj nie, ale odsyłam do nokturnu ze soboty na niedzielę i to właśnie w tym tygodniu w programie drugim jak najbardziej coś, jak to mówiła moja sąsiadka, coś w podobie się znajdzie. A tymczasem państwa bardzo zainteresowała ta kaszanka z rodzynkami. Mam nadzieję, że nie to serwowała mama swoim dzieciom, żeby się nie mogły ruszać. Radzę spróbować. Jeżeli nasza słuchaczka z Buenos Aires mogłaby podać przepis, to moglibyśmy się przyczynić do wzbogacenia polskiej kuchni o potrawę nieoczywistą. A tymczasem była prośba o laponki. Są i one. Kjeva må värre kori, jäggir alltid i bovrisisa. Hienan kjeva må girja shaduin, välte mu luontu biikän. Töhön koilo, höleilo, heilonko, heilo, leilonko, heilonko, heilo. Hienan välttää muu ja chan mietan. bachara u sifa te kuri kunjo tango hello hello hello hello tango hello hello tango hello tango hello hello hello tango hello te Jeśli chodzi o Państwa prośby, nie mam jeszcze przepisu na kaszankę, a tymczasem, no właśnie, wiecie jak ludzie zostają trupami? Zapytał Tołstoj. Wiemy, odparł Szczudło, biorą i umierają. Ha, i co dalej? Nic, rzekł Szczudło, to jest jak sen, tyle że już się nie budzisz. Nie, odpowiedział Tołstoj. Nie o to mi chodzi. Wiecie, od czego wszystko się zaczyna? Od czego? Od tego, że najpierw słuchają historii o trupach, a potem leżą i myślą. Dlaczego słuchaliśmy historii o trupach? Ktoś zachichotał nerwowo, a Kola nagle usiadł na łóżku i bardzo poważnie poprosił. Chłopaki, przestańcie. Oto to, powiedział z zadowoleniem Tołstoj. Tak to się właśnie dzieje. Chodzi o to, żeby zrozumieć, że jesteś już trupem. A dalej wszystko jest proste. Sam jesteś trupem, odgryzł się niepewnie Kola. Nie zaprzeczam, rzekł Tołstoj. A ty się lepiej zastanów, dlaczego nagle rozmawiasz z trupem. Kola zamyślił się. Szczudło, odezwał się po chwili. Ty przecież nie jesteś trupem. Ja? Jakby ci tu powiedzieć. A ty, Losza? Losza był przyjacielem Koli jeszcze w mieście. Kola powiedział, no sam pomyśl. Mieszkałeś w mieście, tak? Tak, przytaknął Kola. I nagle wywieźli cię w jakieś miejsce, tak? Tak. I raptem widzisz, że leżysz między trupami i sam jesteś trupem, tak? Tak. No właśnie, rzekł Losza. Rusz głową. Ech, długo czekaliśmy, powiedział Szczudło. Myśleliśmy, że sam się zorientujesz. Przez całą śmierć nie widziałem jeszcze takiego tępego trupa. Czy ty nie rozumiesz, dlaczegośmy się tu zebrali? Nie, szepnął Kola. Siedział na łóżku z kolanami przyciśniętymi do piersi. Przyjmujemy cię na trupa, oznajmił Szczudło. Kola coś wymamrotał, a może chlipnął. Zerwał się z łóżka jak strzała, wyskoczył na korytarz. Dobiegł stamtąd tupot jego bosych nóg. Nie rechotać, powiedział szeptem Szczudło, bo usłyszy. A z czego tu rechotać? Zapytał melancholijnie Tołstoj. Przez kilka długich sekund panowała kompletna cisza, a potem Wasia odezwał się ze swojego kąta. Chłopaki, a jeżeli... A, daj spokój, rzekł Szczudło. Tołstoj, opowiedz coś jeszcze. No, i Tołstoj, jak znam Tołstoja, nie będzie się długo opierał, a tymczasem my, byli Finowie, to są i Węgrzy. to już swoje lata ma. Chyba tak z 8 co najmniej. Wczesne pierwsze kroki Daleriady i nic nie zapowiadało jeszcze, że będzie to zespół kultowy. Tymczasem państwo cały czas o tej kaszance z rodzynkami, a mi przypomina się, że na określenie zawartości muzycznej naszego magazynku często używałem kiedyś określenia kaszana z lodami, czyli w zasadzie wszystko razem. Nie wiedziałem, że coś takiego naprawdę jest w wersji z rodzynkami i tego na razie będziemy się trzymać. Tymczasem Tołstoj po chwili namysłu zaczyna. No więc pewnego razu zaczął Tołstoj po pauzie. Par ludzi umówiło się, że nastraszą swego kolegę. Przebrali się za trupy, podchodzą do niego i mówią: jesteśmy trupami, przyszliśmy po ciebie. On się przestraszył i uciekł. A oni postali, pośmiali się, a potem jeden mówi: słuchajcie chłopaki, a dlaczego myśmy się przebrali za trupy? Oni na niego popatrzyli i nie mogą zrozumieć, co on chce im powiedzieć. A on znowu: dlaczego żywi się, żywi przed nami uciekają? No i co? Zapytał Szczodło. Jajco, wtedy właśnie wszystko zrozumieli. Co zrozumieli? Co trzeba? Zrobiło się cicho, a potem odezwał się Szczodło. Słuchaj, Tołstoj, możesz normalnie opowiadać? Tołstoj milczał. Hej, Tołstoj, znów przemówił Szczodło. Czemu się nie odzywasz? Umarłeś czy co? Tołstoj milczał i jego milczenie z każdą sekundą stawało się coraz bardziej wymowne. Poczułem, że na wszelki wypadek muszę coś powiedzieć głośno. O programie Wriemia znacie? Spytałem. Wal szybko rzucił Szczodło. To nie jest takie straszne. Nie szkodzi, opowiadaj. Nie pamiętam dokładnie, jak się kończyła historia, którą zamierzałem opowiedzieć, ale uznałem, że sobie przypomnę w trakcie opowiadania. No więc był raz pewien gość, miał 30 lat. Pewnego dnia usiadł, żeby obejrzeć program Wriemia. Włączył telewizor, przesunął fotel, żeby mu było wygodnie, a na ekranie pokazuje się zegar, jak zwykle. Facet sprawdził swój zegarek, czy dobrze chodzi. Krótko mówiąc, była dokładnie 9:00 i na ekranie pokazuje się słowo Wriemia. Ale nie białe, jak zawsze dotąd, tylko nie wiadomo dlaczego czarne. Gość się trochę zdziwił, ale potem pomyślał, że po prostu zrobili nową czołówkę i zaczął oglądać dalej. A dalej wszystko znowu było jak zwykle. Najpierw pokazali jakiś traktor, potem armię izraelską, potem powiedzieli, że umarł jakiś profesor, potem dali sport i pogodę. Prognozę na następny dzień. No, już Wriemia się skończyło i facet postanowił wstać z fotela. O, przypomnijcie mi potem, żebym mu powiedział o zielonym fotelu, wtrącił Wasia. No więc facet chce wstać z fotela i czuje, że nie może. Kompletnie nie ma sił. Popatrzył na swoją rękę i widzi, że jest cała pomarszczona. Przestraszył się, zebrał wszystkie siły, wstał z fotela i poszedł do lustra, do łazienki. A ledwie idzie. No, ale jakoś doszedł. Patrzy w lustro i widzi, że włosy ma całkiem siwe. Twarz pomarszczoną i ani jednego zęba. Kiedy oglądał Wriemia, upłynęło całe życie. Znałem to, powiedział Szczodło. To samo, tylko tam było o hokeju. Facet oglądał mecz hokejowy. O, w korytarzu dały się słyszeć kroki i gniewny kobiecy głos. Na razie nurkujemy pod pierzynę i czekamy. Pograjmy sobie. Thank you. Отвечь та философа к ним, отвечь та философа к ним. Davidovo pije to glagole, pojte Gospode vi bosem zemlje, pojte Gospode vi pjesno novo, glagolite Boga posinjen zici, pohvalite Jeho. Привет.